मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 486वीं कक्षा, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में 45 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है पीछे? अच्छा जी, नमस्कार। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। नहीं, अब तो ठीक नहीं, ठीक आ रही है आवाज तो। तो साक्षात प्रकृति नीचे इससे उसकी गति संज्ञा करते हैं नमस्ते। तो वहाँ साक्षात प्रकृति शु श्री अर्थ वचनम कहा है, जिसे हम साक्षात कृत्य साक्षात कृत्वा ऐसे कहते हैं। तो जो नमस्कार शब्द है उसमें गति संज्ञा हो जाएगी इसकी? क्रिया दिखाई दे रही है जी। क्या कार को हम अण प्रत्यंत मान करके या भाव में? तो भाव मानेंगे तो भाव क्रिया उस तरह से नहीं होता है, वो तो अलग शब्द बन जाएगा, केवल हो जाएगा नमन करना बस। और वहां गति संज्ञा करने का प्रयोजन क्या होगा? कर भी लेंगे तो क्या प्रयोजन होगा वहां? इसी से सकार होगा नमस्कार स्वर्गत। तो सकार तो बोलते ही हैं उसमें, नमस्कार में सकार ही तो बोलते हैं, विसर्जनी तो बोलते नहीं है, नमहकार ऐसे नहीं बोलते उसको। तो वहां पर यदि हम अण प्रत्यय करके बनाएंगे नमन करने वाला, जैसे कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकार नमः करोति इति नमस्कार, तो वहां भी गति संज्ञा कर लेंगे तो वहां भी सकार ही बोलते हैं, तो आपत्ति तो कुछ भी नहीं है। गति संज्ञा हो जाएगी तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना? और नहीं होगी तो वहां पर कुपो कपौच यही तो कह सकते हैं कि ये लगना चाहिए वो, लेकिन ऐसा प्रयोग मिलता नहीं है वहां पर, तो गति संज्ञा मान करके ही करेंगे। और फिर एक चीज और भी है कि यदि किसी कोई सूत्र ऐसा नहीं भी मिल रहा है किसी स्थल पर और सकार का ही प्रयोग होता है विसर्जनी के स्थान पर, तो पाणिनि ने जो सूत्र बनाया है, जो आगे आएगा कि आ चुका है, कस्कादि सूच सूत्र है, तो कस्कादि गण को आकृति गण माना गया है, आगे आने वाला है वो, तो उस गण में उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर केवल सकार की ही बात नहीं, मूर्धन्य सकार की भी, इणा शह से जो शह चल रहा था, तो मूर्धन्य सकार हो या ये सकार हो, किसी अन्य सूत्र से प्राप्त नहीं है तो कस्कादि गण में, ठीक है ना? इस तरह से यहाँ गति, यहाँ क्रिया का योग ऐसे नहीं मानेगा जी, फिर कारण बनाए तो। क्रिया का तात्पर्य यहाँ पर क्रिया धातु जो है, जो प्रत्यय लाते हैं हम, तो यहाँ क्रिया तो हो ही रही है, जैसे यही देखे ना कि नमस्कर्ता नमन करने वाला, तो क्रिया की प्रधानता है यहाँ पर, क्रिया तो दिखाई दे ही रही है, वो तो हो जाएगा उसमें। जो साक्षात प्रकृति श्री अर्थ वचनम है ना, चल श्री अर्थ वचनम, वो सदा ही हो ऐसा नहीं। साक्षात प्रकृति नीचे में वो भी एक व्यापक सूत्र है, वहां भी कई प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है और बहुत से ऐसे शब्द भी ले जाते हैं कि जहां पर अन्य किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है तो वहां गति संज्ञा उससे करते हैं, जैसे कस्कादि सूचक का मैंने बताया था। ये कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही व्यापक होते हैं, वो अपने में समाविष्ट कर लेते हैं इस प्रकार के शब्दों को, जहां ऐसी आवश्यकता पड़ती है गति संज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम साक्षात प्रवृत्ति नीचे वहां ले सकते हैं उसको, कहीं भी ऐसी अगर प्राप्ति करनी है तो। जी, तो गति संज्ञा करके यहाँ पर सकार करेंगे, ठीक है ना। जहां जहां भी अगर नमस के साथ में उपलब्ध हो रहा है कोई शब्द तो विशेषण बनाने के लिए ही किया है वो उपधा करके एक उच्च अप्रत्यय, तभी तो कहना पड़ रहा है, इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम इस अप्रत्यय को हटा दें तो उस अवस्था में तो फिर इसकी कवर्ग पवर्ग परिणति तो वो भी कर रहा था, तो उसी से हो जाना था, कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर तो। तो वास्तव में इसीलिए यहाँ पर इसका ग्रहण किया गया है क्योंकि प्रत्यय का यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण भी यदि देखें तो प्रत्यय वाले में अग्नि करोती वो है, हाँ अग्नि ही करोती वायु करोती आदि, तो वहां पर जो है वो नहीं कर सकते उसके लिए, तो इसलिए अप्रत्यय से आवश्यकता थी कहने की, तो इसीलिए ये सूत्र है ये। चलो आगे देखते हैं, ये भी यहां तक हो गया। तो ये जो सूत्र आगे आ रहा है इसमें भी पीछे से नित्यम समासे नुत्तर पदस्थस्य ये पूरा ही सूत्र यहाँ पर आ जाएगा। और पिछले सूत्र से हमने क्या किया था कि समास में नित्य किया था, इस और उस ये इस सोह सामर्थ्य से आ रहा था, तो इस और उस के सकार का जो विसर्जनीय है वहां पर नित्य षत्व, षत्व इसलिए क्योंकि इनसे उत्तर आ चुका है, तो षत्व किया गया था, ठीक है ना, कवर्ग पवर्ग पर रहते। और अनुत्तर पदस्थ वाली बात वहां भी थी, तो ठीक यही पूरा का पूरा सूत्र आगे जा रहा है। तो अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी श्वन व्ययस्य, अतः पंचमे वचनांतम क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णीषु सप्तमी बहुवचनांतम अनव्ययस्य षष्ठी वचनांतम। अब यहां पर क्योंकि अतः कहा है तो हम सह की अनुवृत्ति लाएंगे और अतः हम पंचमी है तो अकाराद उत्तरस्य, पीछे से समासे ले लिया है, समास भी होना चाहिए शब्द का, तो अकाराद उत्तरस्य समासे अनुत्तर पदस्थस्य कौन होगा जो उत्तर पद में स्थित नहीं होगा, अकार से उत्तर विद्यमान विसर्जनीय, ये उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। और अनव्ययस्य अव्यय का भी न हो जैसे पीछे देखा था हमने, विसर्जनीयस्य नित्यम सकारादेशो भवति, परे क्या होना चाहिए तो क्री कमी, अब क्री से यहां पर क्री धातु से बने हुए शब्द, तो क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी इत्येतेषु परतः, कर्णी जो है ये कर्ण शब्द का स्त्रीलिंग जब जहां बन जाता है, जहां भी बन जाए वहां की बात हो रही है, कर्णी जब बन जाता है उसको लेना है, कर्ण का ही है कर्णी, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अब यहां पर ऐसे शब्द लेने हैं जो कि जिनमें कि अकार से उत्तर विसर्जनीय आ जाए, जैसे अयस पयस आदि शब्द हैं, तो उसी का उदाहरण यहां पर अयस और पयस दो शब्दों को लेकर के सभी शब्दों के साथ में समास करके उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अयस कारह लोहार को बोलते हैं, लोहे का कार्य करने वाला, ऐसे ही पयस कारह दूध का कार्य करने वाला, तो अयस्कारः पयस्कारः, ऐसे ही कमी धातु, तो कमी धातु से बने हुए शब्द, तो यहां पर काम शब्द, ठीक है ना, कम धातु से बना लिया, उसमें कर्मण्यण से अयह कामयति इति, ठीक है ना, अयह कामयते, तो यहां पर अण प्रत्यय करके अयस काम पयस काम कंस, ये अलग शब्द है, कंस किसे कहते हैं? वो जो महाभारत का था कंस, महाभारत में था किस? हाँ कृष्ण के, कृष्ण का कौन था? मामा, कृष्ण के मामा, हाँ कंस। तो वो कंस नहीं, ये कंस क्या है? पात्र। कौन सा पात्र? धातु। धातु? धातु पात्र कौन सा होता है? कांस्य पात्र। नहीं पात्र तो है, अच्छा कांस्य का पात्र, कांस्य का पात्र नहीं। कंस शब्द का एक और भी अर्थ है, पात्रों में ही है एक विशेष पात्र है, कौन सा है बताओ? शब्दकोश में नहीं देखा कभी? गिलास, जिसमें जल पीते हैं हम लोग, गिलास बहुत प्रसिद्ध है, ये सब परिचित है ये, तो उसको भी कंस कहते हैं। क्योंकि यहां पर हम धातु लेंगे यदि, तो फिर अयस्क के साथ में कैसे संबंध जुड़ जाएगा? अयस्क तो लोहा होता है, उधर तांबा हो गया, तो लोहे का तांबा लोहे के तांबे का पात्र ऐसे नहीं होगा, तो लोहे का गिलास। यदि भी लोहे का गिलास तो शायद, हाँ लोहा ही कहेंगे उसको, और क्या है वो स्टील जो चल रही है स्टेनलेस स्टील, वास्तव में तो लोहा ही है वो। और शीशे के भी गिलास होते हैं, ठीक है ना, शीशे के भी प्रयोग में आते हैं बहुत से। तो अयस कंस, क्या दूध से ही बनता है गिलास? पयस कंस, तो दूध का गिलास का तात्पर्य दूध भरा हुआ गिलास या दूध पीने का गिलास, ठीक है ना, जिसमें दूध पीते हैं इस तरह से। तो समास तो सर्वत्र करना ही होगा, अयस कंस पयस कंस, कुंभ शब्द के साथ में ऐसे ही, अयस कुंभ लोहे का घड़ा, ऐसे ही पयस कुंभ जिसमें दूध भर लेते हैं ऐसा घड़ा। पात्र तो स्पष्ट ही आ गया, अयस पात्रम और पयस पात्रम, स्त्रीलिंग में वो उसमें नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा इसका। अब कुशा जो आ रहा है यहाँ पर, तो अयस कुशा पयस कुशा, अब यहाँ समास षष्ठी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लोहे की तो कुशा, कुश तो एक अलग घास ही होती है ना, कुशा उसको बोलेंगे। अब उसका आसन वगैरह भी बनाते हैं या अन्य कोई बैठने का या किसी प्रकार का प्रयोग करेंगे। और एक चीज यहाँ भी ये भी है कि यहाँ तो केवल दो शब्दों को जोड़ना मात्र होता है, उदाहरण बहुत से ऐसे मिलेंगे, अर्थ उनका क्या निकलता है उस पर विचार ज्यादा नहीं चलता है। तो कुशा के साथ में जोड़ेंगे तो अयस कुशा पयस कुशा। अब करण शब्द जोड़ दिया गया, लोहे का कान तो होता नहीं है किसी का तो यहां समास तो करना है, लेकिन समास यहां पर फिर अन्य प्रकार से करेंगे। और कि आय इव करणौ यस्याः, स्त्रीलिंग बनाना है ना इसलिए यस्याः करके, तो आय इव करणौ यस्याः से तात्पर्य कान तो होते हैं लेकिन लोहे के समान कान, तो कठोर कान को कह सकते हैं। यदि भी कठोर, वैसे तो मुलायम ही होते हैं लेकिन जो उसकी अस्थि होती है कुछ कठोरता भी दिखाई देती है उसमें हल्की सी। तो अय इव कर्णौ यस्याः, अब यहां पर जो अयस कर्ण शब्द बना तो स्त्रीलिंग में बनाना है इसको, तो वहां पर स्त्रीलिंग में वो नासिका उदर, वो नासिको दरविष्ठ जंघा दंत कर्ण, कर्ण वहां आ गया, दंत कर्ण श्रृंगाच, उसे ङीष प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग में तो उससे बन जाएगा अयस कर्णी। अब अयस कर्णी के साथ में पयस कर्णी, अब करते रहो अर्थ, अब क्या करोगे? अभी तो आया एव बोल दिया, आया एव करणौ यस्याः, फिर दूध का और कान का क्या संबंध है? तो सबके ऐसे अर्थ नहीं बन पाएंगे, केवल शब्द जोड़ करके दिखा दिया है। अब यह है कि ढूंढ करके हम जो एक सार्थक शब्द कहीं प्रयोग में आ रहे हों इस प्रकार के, तो वहां इस सूत्र से सकार कर लेंगे, ये दिखाना मात्र है। ठीक है पयस को हटा दो, कोई और शब्द ले लो जहां संभव है प्रयोग हो जाना ऐसा, तो वहां सकार कर लेंगे, एक नमूना हो जाता है उदाहरण में केवल, उसमें अधिक ध्यान नहीं देते फिर। वैसे अगर इसका अच्छी प्रकार से प्रथमावृत्ति का भी अगर एक परिशोधित संस्करण किया जाए तो एक सार्थक उदाहरण भी ढूंढ करके लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा परिश्रम तो करना होता है, क्योंकि अनेकों सूत्रों में देखा हमने कि कभी कभी तो बड़े अपरिचित जैसे उदाहरण, और कभी उनका अर्थ ही संगत नहीं हो पाता, जैसे यहाँ पर पयस्करणी का करते रहो अर्थ क्या करोगे, तो सार्थक शब्द लाए जाए तो और अच्छा लगता है थोड़ा। और यही सब काशिका में भी ऐसे ही चला रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो यहां पर इन्होंने अकारांत अकार से उत्तर विसर्जनीय को लिया था, अब उसी में दो शब्द ऐसे हैं जैसे अधस और शिरस, दो शब्द ये भी ऐसे ही हैं कि यहां अकार से उत्तर सकार है, वो अगले सूत्र में लिया है। तो अधः शिरसी पदे, अब यही अधस और शिरस शब्द हम ऊपर के उदाहरणों में घटा दें, जैसे कार कुंभ इत्यादि के साथ में जोड़ेंगे तो वहां भी सकार नित्य हो ही जाएगा, लेकिन ये पद शब्द के साथ में यहां पर दिखा रहे हैं, यहां किसी से प्राप्ति नहीं थी क्यों, ऊपर तो पद आया नहीं है पिछले सूत्र में, इसलिए अलग से सूत्र बनाया गया। तो अधः शिरसी प्रथमा द्विवचनांतम, अब यहां पर प्रथमा दी जा रही है जबकि इनके हमें विसर्जनीय को लेना है, तो षष्ठी के स्थान में यानी कि षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा को माना जाएगा। पदे सप्तम ये कुछ नंतम, इसको ऐसे नहीं कहा जाएगा कि पूर्व सूत्र का ये अपवाद, ऐसे नहीं, अपवाद भी नहीं है, तो एक समुच्चय अलग से पद शब्द को ले रहा है। और यही अधस शिरस हम ये भी नहीं कहेंगे नियमार्थ है कि पद शब्द पर रहते ही सकार होगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि नियम तब कहा जाएगा ना जबकि ऊपर कहीं पद शब्द पढ़ा गया हो या अधस शिरस पढ़े गए हो, नाम लेकर के कहीं पढ़ा ही नहीं गया है। तो अधस शिरस इत्येतयोः विसर्जनीयस्य अनुत्तर पदस्थस्य समासे सकारादेशो भवति पद शब्दे परतः। तो अधस का अर्थ होता है नीचे, तो अधस पदम, अब समास भी करना है यहां पर, तो समास पहले देखो अर्थ क्या निकल रहा है शब्द का देखें, तो अधस पदम मैंने पैर, जो नीचे का पैर होता है, पैर का नीचे का भाग, ठीक है ना, पैर का नीचे का भाग, तो कौन सा समास होना चाहिए, समास तो षष्ठी हो जाएगा लेकिन षष्ठी तो पद में आएगी ना, फिर पदस्य अधः, तो पदस्य अधः फिर तो पद पहले आना चाहिए उपसर्जन, लेकिन यहां पर भी ऐसे यदि कोई शब्द आते हैं तो वहां मयूरवंशकादि जो सूत्र है वो है मयूरवंशकादयश्च, उससे समास कर लेंगे यहां पर, ठीक है ना, उसे समास करके और मयूरवंशकादि गण में ही इसको स्वीकार करते हुए, जैसे मयूरवंशक को देखो ना, मयूरवंशक ये शब्द भी ऐसा ही है, विशेषण विशेष्य का जो प्रकरण चल रहा था पीछे से वही है ये सूत्र, विशेषण विशेषण बहुलम, तो वहां पर व्यंशक विशेषण है तो पहले आना चाहिए ना मयूर के साथ में, तो पर्णिपात भी ऐसा हो जाता है, ऐसे यहां पर भी पर्णिपात हो गया है और षष्ठी समास करेंगे, तो पैर का नीचे का भाग अधस पदम। अब शिरस पदम इसका क्या अर्थ करेंगे फिर, दोनों के साथ में पद दिखाना है तो अधस के साथ में भी दिखा दिया, शिरस के साथ में भी दिखा दिया, तो शिरस पदम या तो हम ये कह सकते हैं कि कोई जैसे सिर से पैर तक ले, या पूजनीय कोई होता है तो जैसे हम अपना सिर रखते हैं उसके पैरों पर अभिवादन करते समय भी परंपरा चलती है, इस तरह से ले सकते हैं, तो जैसे भी है ये तो कहीं प्रयोग में कहीं दिखाई देगा वाक्यों में, वहां अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सप्तमी करें तो हैं? सप्तमी समास ही करेंगे, अधे नहीं, अधा तो अध्य है, और अधा में थोड़ी समास करेंगे, पद में समास करेंगे उसमें है नहीं, शिरस में, तुमने अधा क्यों बोला, शिरस पदम की बात हो रही है, तो शिरस पदम में हम शिरसी, ठीक है ना, शिरसी करके लो सकते, शिरसी पाद, पाद को तो पदादेश बाद में कर ही सकते हैं, लेकिन वहां भी फिर है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ पदे पैर में से पदेश्वर आचार्य जी से सप्तमी से समास करके फिर राजदंतादिषु मान के वो पूर्व निपात। हाँ राजदंतादिषु में नहीं, अगर हम शिरस में समास करेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन शिरस में समास सप्तमी सार्थक नहीं होगी। पद में करेंगे तो राजदंतादिषु परम, वहां पर में कर सकते हैं क्योंकि तत्पुरुष समास हो जाएगा फिर ये। और स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग मिलता है तो वहां पर अधस्पदी शिरस्पदी इस तरह से प्रयोग में आ जाएगा। चलो आगे देखो, अध शिरसी पदे कसका दिशु, यही सूत्र बता रहा था मैं तो। कसका दिशु सप्तमी बहुवचनांतम चवे पदम, अब पहला शब्द इसमें ले लिया है कस्क, तो कस्क कह कह कौन कौन, तो विप्सा में द्वित्व कर लेंगे और विप्सा में द्वित्व करके कह कह ये जो बन रहा है यहाँ पर, तो अब यहाँ कुपोह कब पहुंचे को न लगा करके, ठीक है ना। और अन्य कोई सूत्र यहाँ सकार प्राप्त करा नहीं रहा है, पीछे हमने जो पढ़े अब तक, क्योंकि अकार से उत्तर जो विसर्जनीय की बात चली थी ये अतः कृकमी से बात हुई थी प्रारंभ, तो वहां उसमें पढ़ा नहीं गया इसको, तो इसलिए इस सूत्र से यहाँ पर उसको सकार स्वीकार किया जाएगा। तो कसका दिशु गण पठितेशु शब्देशु विसर्जनीयस्य सकारः शकारो वा, क्योंकि यहाँ पर स और श दोनों ही आ रहे हैं और सूत्र में ऐसा कहा नहीं गया है कि अकार से उत्तर हो विसर्जनीय, अतः की तो इसमें अनवृत्ति है नहीं, ये तो गण बोल दिया है पूरा। तो कुछ ऐसे भी शब्द आ सकते हैं जो कि इण से उत्तर विसर्जनीय जिनमें प्राप्त हो, तो इसलिए सकारः शकारो वा यथा योगम आदेशो भवति कुपोः परतः। तो कस कह ठीक है ना, ऐसे ही कौतस कुतः, तो कौतस कुतः में क्या है, कुतः कुतः कहाँ कहाँ से, ये शायद ये शब्द उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में आया था ना, कौतस कुतः ध्यान आ रहा है मुझे उसमें दिया हुआ था, तो कुतः कुतः कहाँ कहाँ से, ठीक है ना, दीपसा में द्वित्व कर लिया। अब यहाँ पर कुतः कुतः इसमें इसने कर दिया यहाँ पर सकार, तो कुतस कुतस कुतः ऐसा बना, लेकिन उदाहरण क्या है कौतस कुतः, तो अब यहाँ पर आगत अर्थ में, ठीक है ना, कुतस कुतः बन गया एक शब्द, उसके बाद उसमें आगत अर्थ में यहाँ पर तथा आगतः सूत्र से अण प्रत्यय किया गया, अब अण प्रत्यय किया गया और ये है अव्यय, क्योंकि तसिल प्रत्यांत है ना पंचमी में जो तसिल होता है, तो अव्यय होने के कारण से अव्यया नाम भ मात्रे टीलोपो वक्तव्य, संज्ञा तो हो ही गई अण प्रत्यय होने के कारण से, तो टी भाग का जब लोप करेंगे तो कुतस में टी भाग कितना है अस, उसको हटा दो अण प्रत्यय का आकार जोड़ दो और आदि अच को वृद्धि भी संभव हो गई, तो कौतस कुतः कहां कहां से आए, कहां कहां से आया हुआ, अब इसी का बहुवचन बोलना है तो उसमें संभवतः बहुवचन ही आया था, इमें कौतस कुतः ऐसा कोई कहीं पढ़ा तो था मैंने, संस्कृत वाक पूर्व में ध्यान नहीं आ रहा है शायद वहां आया हो, तो जैसे हम बोले कि इमें कौतस कुतः तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं ये कहां कहां से आए हुए हैं, क्योंकि एक को अगर बोलेंगे तो कहां कहां से, जब एक ही है चार एक ही जगह से तो आएगा वो, हमने जब दो बार बोला विपसा में द्वित्व किया तो बहुत से लोग होने चाहिए ना, लोग आचार्य जो एक जो आ रहा है दो में भी कह सकते हैं, स्थानों से आ सकता है ना, बहुत स्थानों से आ गया एक ही व्यक्ति, कहां कहां से आया कहते हैं ना, कहां कहां से होते आया, अच्छा जिस समय आया है वो बहुत स्थानों से आया है, अंतिम उसका पड़ाव जहां था वहीं से तो आया है। अब पीछे पीछे पीछे पीछे क्या पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे उसकी, अब कि जब से जन्म लिया है तब से कहां कहां से आया है। तो बहुवचन में ज्यादा सार्थक रहेगा, बहुत से लोग खड़े हैं, आप सब अपना अपना परिचय दें, भाई आप लोग कहां कहां से आए हुए हो, हैं भवंतः कौतस कुतः, आप लोग कहां कहां से आए हुए हो, अपना अपना बताएंगे सब, इंट्रोडक्शन देंगे। एक दे दिया है इन्होंने मूर्धन्य शकार का, जैसे भ्रातुष पुत्र, तो भ्रातु सूत्र हमें समास करके भ्रातु पुत्र भाई का पुत्र। अब यहाँ पर विभक्ति भी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। भ्रातु बनता है षष्ठी का एक वचन, तो भ्रातुष पुत्र हमें भ्रातु में पुत्र के साथ में समास न भी करें, ठीक है ना, करेंगे तो अलग करना पड़ेगा। और नहीं भी करते हैं समास, वैसे तो समास करके विभक्ति का अलोक करना है तो इसका सूत्र अलग से है भी वहां पर अलोक के प्रकरण में, विकारांतों के लिए दिया है ना, जो विद्या योनि संबंध वाला है, ऋतु विद्या योनि संबंधेभ्य। हाँ दिया तो है इन्होंने सूत्र यहाँ पर ये, तो ऋतु विद्या योनि संबंधेभ्य से षष्ठी का अलोक करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर भ्रातुस ये सकार है, अब ये इण से उत्तर आ गया है तो मूर्धन्य कर दिया गया उसको, अन्य कोई सूत्र यहाँ प्राप्त कराने वाला है नहीं, तो भ्रातुष पुत्र। तो ऐसे ही बहुत से इसमें शब्द हम, अब क्योंकि गण इसका ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि आकृति गण जो होते हैं उसमें थोड़ा सा बद दे देते हैं कुछ ही शब्द, आकृति गण की सीमा तो कोई होती नहीं है। तो जो भी ऐसा जहां पर प्राप्त हो रहा हो सकार या शकार, ठीक है ना, एक इसमें शब्द और प्रयोग में आता है, ये जो हम विसर्जनी के स्थान पर सकार या शकार करते हैं, पूर्व आचार्यों की एक संज्ञा है इसकी, तुम लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, उपचार, कभी सुना है ये शब्द। जैसे हम अनुदात्त को क्या बोल देते हैं, निघात। क्या पाणिनि ने संज्ञा की है कहीं निघात? नहीं। तो ऐसे ही विसर्जनी के स्थान पर, लिख लो याद करने के लिए, विसर्जनी के स्थान पर सकार और शकार, तो कहीं किसी वाक्य में ये उपचार शब्द आ जाए तो उसका यही अर्थ लेना है यहां व्याकरण की दृष्टि से, अन्य जगह नहीं। तो उपचार भी एक संज्ञा है, क्योंकि काशिका में एक पंक्ति आती है इसमें कि अविहित लक्षण उपचार कसका दिशु द्रष्टव्य, अर्थात ऐसा उपचार, ऐसा सकार और शकार विसर्जनी के स्थान पर जिसका कोई सूत्र नहीं है, अविहित लक्षण उपचार, तो कसकादि गण में उसको समझ लेना चाहिए। तो ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। अब कोई कह सकता है कि जब ये सूत्र बना ही दिया तो पीछे के सारे सब निरर्थक ही तो है, वो क्या करना उनका। तो देखो ऐसे तो बहुत से पीछे भी ऐसे प्रकरण आए हैं, विशेषण विशेषण बहुलम बता दिया, और फिर भी आगे जो है चर्चाएं की जा रही हैं, सूत्र आ रहे हैं, लगातार अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि बहुल को हमने बहुत कमजोर मान लिया। फिर तो बहुल क्या हो गया, वो तो अल्पल हो गया, अल्प लाने वाला। कि बहुन अर्थान लाती, अरे अल्पान अर्थान लाती हो रहा है, तभी तो हम सूत्र और बना रहे हैं फिर। तो प्रपंच और विस्तार ये भी एक शैली है, कि प्रपंच भी दिखाना होता है, है? एक नमूने के रूप में कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा दिखाना चाहिए, और फिर एक व्यापक सूत्र भी बन जाता है, ऐसे ही यहां पर भी। चलो आगे देखो, छंदसी वा प्राम्रे डितयो हो, छंदसी सप्तमे कुचनांतम वा व्यपदम अप्राम्रे डितयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। प्र और आम्रेडित दो शब्द, प्रश्च आम्रेडितम च प्राम्रेडिते, न प्राम्रेडिते अप्राम्रेडिते। तो प्र शब्द आगे नहीं आना चाहिए और आम्रेडित आगे न हो, तब ये सूत्र अपना कार्य करेगा। लेकिन विसर्जनीय किस से उत्तर हो ये यहां नहीं कहा गया, ठीक है ना। तो कोई भी शब्द हो सकता है वहां। तो छंदसी विषय विसर्जनीयस्य वा विकल्पेन सकारादेशो भवति, प्रशब्दम आम्रेडितम च वर्जयित्वा कुपोः परतः, कवर्ग पवर्ग तो परे आएंगे, तो पवर्ग में प्र शब्द भी आ गया, प्र में पकार आ रहा है, ये नहीं आगे आना चाहिए। अथवा किसी शब्द को हम जब द्वित्व करते हैं तो पर भाग आम्रेडित बन जाता है, तो वैसा भी न हो। तो ऐसे स्थलों पर छंद में विकल्प से मिलेगा, जिसे पीछे हमने पात्र शब्द के साथ में अतः कृकमी कंस कुंभ पात्र सूत्र से सकार किया था, लेकिन वही सकार अगर वेद में हम प्रयोग करेंगे तो पात्र शब्द आमृत भी नहीं है, यहाँ पर प्रशब्द भी नहीं है, तो विकल्प से यानी के विसर्जनीय भी मिल जाएगा। तो अयह पात्रम और अयस पात्रम, विश्वतः पात्रम। अब यहां पात्र का अर्थ वो नहीं है बर्तन, विश्वतः पात्रम में यहाँ पात्र का अर्थ है रक्षा करने वाला, पा धातु से, जो चारों ओर से हमारी रक्षा करता है परमात्मा, वो है ये विश्वतः पात्र। ऐसा नहीं कोई ऐसा पात्र जिसका चारों ओर को मुंह है, सब बहुत बड़ा है, सारे में फैला हुआ है, तो ये रक्षा करने वाला। उरुणः कारः, उरुणस कारः। अब ये जो शब्द है उरुणः कारः, तो यहां पर उरुणः, उरु शब्द अलग है और नह अलग है, दोनों को मिला करके, ठीक है, क्योंकि छंद का प्रकरण चल रहा है, छंद में सूत्र लग रहा है, तो उरु और नह, नह क्या है, वही बहुवचनस्य वस नसौ, उसी को लिया गया है, तो उरु शब्द के साथ में नस का प्रयोग हो रहा है। उरु किसे कहते हैं, उरु का जो अर्थ होता है ना वेद में, बहुत अर्थ का वाचक है ये। हम परमात्मा से बहुत सारी बातें अपने लिए करवाना चाह रहे हैं, तो परमात्मा से कहा कि नह कृधि हमारे लिए करो, ये तो उसमें आगे आएगा भी शब्द, उरुणस कृधि पर ध्यान पहुंच गया मेरा, तो यहां तो उरुणस का रहा है, ठीक है ना, नह माने हमारे लिए और उरु अर्थात बहुत कार करने वाला, सब कुछ हमारे लिए परमात्मा ही तो कर रहा है, तो परमात्मा हमारे लिए बहुत कुछ करने वाला है, उरुणस कारः। वो जो आता है उसमें कठोपनिषद में, एको बहु नाम यो विदधाति कामान, और वहां भी देखो मंत्र में बोलते हैं हम, प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बहुव यत कामाः, जो कुछ भी कामना लेकर के हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सब कुछ पूरी करने वाला है, तो उरु माने बहुत। यहाँ नस के नकार को नकार भी, उसका अलग सूत्र है नश्च धातुस्थो ऋषुभ्यः, जो आगे आने वाला है ना अनत्व प्रकरण में, नश्च धातुस्थ उरु और शु, इनसे उत्तर नस में विद्यमान जो नकार है उसको नकार हो जाता है, तो विसर्जनीय और सकार दोनों का प्रयोग हो गया, उरुण हकार है उरुणस कार है। दोनों मिलते हैं एक ही मंत्र में, नहीं अलग अलग मंत्रों में, पृथक पृथक मंत्रों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं। तो आमृत और प्रशब्द नहीं आएगा, तो जो एक और धारण मैंने बताया उरुणस्कृधि, वो भी इसी से यहां सकार हो जाएगा कि हे ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करो, उरु मणस कृधि करो, कृधि आगे आ तो रहा है ये, हाँ अच्छा ठीक है, इसी सूत्र में है। तो अगला सूत्र देखो, कह करत करति कृधि कृतेष्वण देते है, कह कर, इसमें रेखा एक कर लो, इसकी अलग अलग नहीं बनेगी, ये है ना पूरा एक ही शब्द है, यहां तक दो पद हैं सूत्र में, कह ऐसे सूत्र ऐसे दिया है कि जैसे कह कोई अलग शब्द है, इसी समास के साथ में है ये, तो कह करत करति कृधि कृतेषु, सप्तमी बहुवचनांतम अनदिते है षष्ठी एकवचनांतम। अब यहां परे रहते कौन कौन से शब्द होने चाहिए उनको लिया गया है, लेकिन जिस विसर्जनीय को हम सकार करेंगे, ठीक है ना, वह विसर्जनीय किस शब्द का हो वो यहां पर नहीं कहा गया है, लेकिन इतना कह दिया है कि अदिति शब्द का ना हो, समझ आ गया, नहीं बस और किसी भी शब्द का हो। अच्छा, अगर अदिति का होगा भी तो सकार प्राप्त होगा या कि शकार प्राप्त होगा, फिर शकार होगा। लेकिन यहां तो शकार की बात ही नहीं हो रही, यहां तो विसर्जनीय के स्थान पर, तो यदि हम अदिति ही बोलेंगे तो विसर्जनीय ही रहेगा, शकार होगा ही क्यों फिर, जब ये कह दिया गया कि अदिति शब्द का विसर्जनीय न हो तो अदिति शब्द में क्या होगा फिर, वहां विसर्जनीय रहेगा, शकार कौन करेगा, वहां कोई है ही नहीं सूत्र, विसर्जन रहेगा या फिर उपद्मानीय, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन छंद का प्रकरण चल रहा है तो छंद में उपद्मानीय वहां ऐसे नहीं प्रयोग करते, तो वहां विसर्जनीय ही मिलेगा, जैसे उदाहरण दिया भी इन्होंने यथानो अदिति ही करत। तो अब यहां पर जो शब्द आएंगे ये हैं कह, करत, करति, कृधि, कृत इत्येतेषु परतः अनदितेः विसर्जनीयस्य, अर्थात अदिति भिन्नस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति छंदसि विषये। अदिति से अन्य भिन्न कोई शब्द हो उसके विसर्जनी के स्थान पर सकार होगा। अब ये जो शब्द यहां पर दिए हैं और जिनका समास भी किया था हमने, तो समास में कैसे करेंगे हम, अनुकरण किया गया है क्योंकि ये अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है ना, कह अलग क्रिया है, तिंगंत पद है ये, करत भी है, करती, कृधि, कृत निष्ठांत है, चार शब्द तिंगंत है ये और एक कृदंत है, तो अनुकरण करके ही तो समास करेंगे अब इन सबका, इनके पर रहते। अब यहां पर अनुकरण जिन क्रियाओं का तिंगंतों का किया गया है वो कैसे कैसे, जैसे कह है तो कौन से लकार का कौन सा पुरुष है लग रहा है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, कह हमारा ध्यान पहुंचेगा किम शब्द के कह कऊ के कवाला कह होगा, वो नहीं है ये जो है किम क्री धातु से बनाएंगे यहां पर, तो क्री धातु से लुंग लकार, ठीक है ना। अब लुंग लकार जब लाएंगे तो अडागम को तो हम रोक सकते हैं क्योंकि छांदस प्रयोग है ही, अडागम हुआ नहीं, चलो उससे बच गए। अब यहां पर लुंग के स्थान पर ये प्रत्यय कौन सा आएगा, तो तिप आ जाएगा क्योंकि प्रथम पुरुष में ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उदाहरण है विश्वतस्कः, तो अर्थ क्या होगा, जो चारों ओर सब ओर, ठीक है ना, क्रिया करता है। यहां लुंग कहकर के भूतकाल वाली बात मत ले रहे ना, तीनों कालों में चलता है, किया है, करेगा या कर रहा है, सब ओर जो क्रियाएं कर रहा है, वो मंत्र एक आता है ना, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात, तो विश्वतः विश्वतः विश्वतः, जिसका सब ओर मुख है, सब ओर पैर है, सब ओर बाहु है, तो ऐसे ही यहां पर सब ओर करने वाला है, तो विश्वतस कह। अब यहां पर कह मैं बताया मैंने कि क्री से लुंग लकार ला करके तिप ले आएंगे, और जो चिली आएगा क्योंकि लुंग है तो चिली तो आना ही है, तो चिली के स्थान पर हमें अंग करना है, तो अंग करने के लिए सूत्र देखो कौन कौन से सूत्र आ रहे हैं, अंग कहां से प्रारंभ हुआ था, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों लिपि सिचि वश्च, आगे आत्मनेपदे श्वणत्रस्याम पुषादि द्युताद्य ललितः परस्मै पदेषु सर्ति शास्त्रतिभ्यश्च इर्तोवा फिर जरी स्तंभु, तो वहीं पर देखो सूत्र मिलेगा क्री मृ द्रि रुहिभ्यश छंदसि, अंत में जाकर के आइए जहां अंग का पूरा अधिकार पूरा हुआ है, तो क्री मृ द्रि क्री आ गई उसमें और छंदसी भी कह दिया सूत्र में, तो उससे हमने चिली के स्थान पर अंग कर लिया, तो क्री और अंग का अ और तिप का तकार। अब जब अंग कर लिया तो गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अंगित है, लेकिन इसका सूत्र अलग से बना हुआ है गुण करने का, कौन सा है अंग पर रहते जो गुण करता है, दो धातुएं ली गई हैं उसमें, मतलब दो ऋकारांत और दृश धातु, रिदृशोंगी गुण, उससे गुण कर लेंगे। अब गुण कर लिया तो ये हो गया हलंत, अब कर रपर हो करके हलंत हो गया तो उसको अवसर मिल गया क्योंकि तिपका इकार तो हट ही जाएगा, लुंग लकार है तिपका इकार तो हटेगा ही, तो हलंगादि हलंगादिभ्यो दीर्घासुत से प्रक्तम हल उसको अवसर मिल गया, उसने तिपके तकार का लोभी कर दिया, प्रत्यय कोई भी नहीं रहा, ठीक है ना, उधर अडागम भी नहीं किया। अब क्या रह गया केवल हमारे पास में कर। ये जो रेफ दिखाई दे रहा है ये कौन सा रेफ है, जो रपर होकर के आया था, यही तो रह गया, बस इसी को विसर्ग हुआ है ये जो दिखाई दे रहा है। मैं कहा तो हम कह सकते हैं क्रि धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और लोक में भाषा में क्या बोलेंगे, भाषा में क्या बनेगा, आकर्षित। अब कहां आकर्षित और कहां कह, अंग कहां है, यहां कह में केवल एक ही आकार दिख रहा है ना, एक ही आकार, कौन सा आकार, का में अ, तो का में अ तो जो उसका गुण गुण किया था ना, अर और अंका अ, अच्छा हाँ, तो उसका भी हमें लुक करना पड़ेगा, उसका भी लुक चिली को अंग किया गया तो कर इन्होंने चिली का तो लुक ही कर दिया मंत्र से। अच्छा चिली का लुक करेंगे तो हाँ तब भी बन जाएगा, तो इन्होंने जो है हाँ सही ऐसा ही होना चाहिए। इसमें मैं न्यास की पंक्ति देखी थी, इसमें अशुद्ध दिया है, इसका तात्पर्य इसमें बहुत अशुद्धियां हैं। न्यास में क्या दिया है, हाँ ठीक है लुकी है, लुकी है वो अगले वाले में है, ठीक है। तो चिली का लुक हो जाएगा मंत्रे घस हुआरणश व्री दहा वृच क्री, क्री वहां भी पड़ा हुआ है, क्री गमी जनभ्यो ले है। तो उसे लुक कर लेंगे तो केवल रह गया क्री। अब जो गुण करेंगे यहां पर वो तिप को मान करके करेंगे, ठीक है ना, तिप को मान करके गुण करेंगे तो कह बन गया। लेकिन अब जो दूसरा वाला जो शब्द है ना करत, तो करत में यहां पर यहां फिर ऐसे ही करेंगे, अब तो करत में क्या करेंगे, यहां भी लुंग लकार लाए, ठीक है ना, यहां घटाएंगे अब वो सारे सूत्र। यहां देखो स्पष्ट दिख रहा है हमें अंग का आकार, सब वही कार्य है, देखो अडागम हुआ नहीं, चिली आया चिली को अंग हो चुका है, रिद्रशोंगी गुणा से गुण भी कर लिया, अब तिप के तकार का लोप भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आकार से उत्तर है, अंग के आकार से उत्तर है। तो ये हो गया करत, विश्वतस करत। अब एक रूप हमने बोला कह, दूसरा बोला करत, क्या धातु लकार पुरुष वचन कोई अंतर है, कुछ भी नहीं है, अंतर है तो केवल ये कि एक में चिली का लुक है एक में चिली का लुक नहीं। विश्वतस करत, अब आया करती, तो हम लोग तो रूप चलाते हैं करोति कुरतः कुर्वन्ति, देखो वेद में क्या है ये, करति करतः करन्ति, भ्वादिगण की मानते हुए, भ्वादिगण की मानते हुए बहुत से मिलते हैं शब्द ऐसे, क्रि धातु से शब्द ला करके करति करतः करन्ति, जैसे हिरी से हरति हरतः हरन्ति ऐसे, तो पयस करति। वहां भी मैंने बताया था एक बार यही बात कि तनादिगण में आने पर भी क्री को अलग से बोला जा रहा है, तो उसी से पता लग रहा है कि क्री धातु तनादिगण के बाहर भी है कहीं पर, इसलिए वहां पर क्री का प्रयोग किया गया है। आगे दिया है जी, जो तनादिगण की क्री धातु है वो तो तनादि में आ ही गई, रोली है बाहर की है, कौन सी तनादिगण की धातु तनादि में आ गई, ठीक है, क्री भी तनादि में आ गई, उसके साथ जो क्री है वो दूसरी है, नहीं वो भी तनादि में आ गई, वो भी तनादि में आ गई, तो तनादिभ्यः कहने से तनादिगण की धातु में सब आ गई, उसमें क्री भी आ गई नहीं आ गई, और फिर भी वहां पर क्री को अलग से पढ़ा गया है तनादिक्रेभ्य उ, अरे सीधा सूत्र होता तनादिभ्य उ, क्री को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, तनादि में आ तो गई वो। तो वहां पाणिनीय संकेत दे रहे हैं कि क्री धातु अन्य गण की भी है। अब अन्य गण की है तो लोक में तो हम उसका करति करतः ग्रंथि ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे ये तो बड़ा अशुद्ध बोल रहा है ये, कि किम कार्यम करति, ऐसे नहीं। तो वहां लोक में तो हम तनादि गण की मान करके उप्रत्यय करेंगे ही तनादि गण भी उसे, लेकिन अन्य गण की है ये संकेत कैसे पता लगा कि क्री वहां पर फिर भी पड़ा हुआ है अलग से। अब वहां पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि देखो तनादि गण की धातुओं से और क्री धातु जो तनादि गण में है उससे उप्रत्यय होता है। अब जो तनादि गण में है का तात्पर्य जो अन्य गण में भी है उससे नहीं होगा, ऐसे अर्थ निकलता है। अब धातु भादि गण मिलेगी नहीं वैसे क्री, लेकिन इस सूत्र से मान लिया गया। अन्य किसी गण में भी तो मान सकते हैं, लेकिन प्रयोग मिलता है करती का तो भादि गण मान लिया उसको। आगे क्या है शब्द कृधि, तो कृधि ये जो उरुणस कृधि मैं पीछे बता रहा था वही उरुण शब्द यहां फिर आ गया है, पिछले सूत्र के उदाहरण में भी था। तो उरुण कृधि, अब कृधि जो है यहां पर ये भी कृधातु का ही बना हुआ है, तो यहां कैसे करेंगे, ये लोट लकार का बनेगा ठीक है ना। तो लोट लकार में जो यहां पर सी प्रत्यय आएगा सी के स्थान पर ही कर लेंगे, तो क्री ही। अब ही के लिए क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि हजल भी हृदय लगाते हैं तो ये तो ऐसी धातु है नहीं, न हु है न झलंत है ये, तो इसका भी सूत्र अलग से दिया हुआ है। बोलो इसके आगे हजल भी हृदय, हाँ शुरु श्री णु प्रि क्री, क्री आ गया शुरु श्री णु प्रि क्री वृभ्य छंदसी, तो वेद में धी आदेश हो जाता है इसको, तो कृधि गुण होगा नहीं क्योंकि नित्य है। अंत में फिर निष्ठांत दे दिया है कृतम शब्द, तो सदस कृतम सदह कृतम सदस कृतम, तो सर्वत्र यहां पर सकार कर दिया गया छंद में। आगे देखो पंचम्याह परावध्यर्थे, पंचम्याह षष्ठे कुचनांतम परौ सप्तम्ये कुचनांतम अध्यर्थे सप्तम्ये कुचनांतम, अध्यर्थे अधेह अर्थः अध्यर्थः, अधि का जो अर्थ है उस अर्थ में परि शब्द को लेना है, ये तात्पर्य है इसका ठीक है ना। तो पंचम्याह में आ गई षष्ठी, इसलिए अब अर्थ करेंगे पंचम्यंत यानी कि पंचमी में जो प्रत्यय आता है ngasi उसका विसर्जनीय होना चाहिए। तो पंचमी विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति छंदसि, परे क्या होना चाहिए, तो अध्यर्थे वर्तमानो यह परिहि तस्मिन परतः, अधि के अर्थ में हो और परि शब्द उत्तर में आना चाहिए। अब अधि का अर्थ क्या होगा, तो अधि का अर्थ यहां स्वीकार किया गया है ऊपर, जैसे हम डेढ़ को क्या बोलते हैं संस्कृत में, एक और आधा अध्यर्थ बोलते हैं नहीं, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि देखो हाँ आधा चढ़ गया ऊपर, और तो ऊपर अर्थ आ गया नहीं ऊपर, तो अधिक अर्थ हो गया ऊपर, तो उसी अर्थ में यहां पर परि शब्द को लेना है। अब प्रश्न उठता है क्या फिर और अर्थ में भी अधि आएगा, तो आएगा तभी तो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, तो वहां इसका ये सूत्र वहां पर नहीं लगेगा। परी परी की बात हो रही है, परी का अर्थ, परी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, परी तो वैसे भी अनेकार्थक शब्द है, ये उपसर्ग के रूप में भी आता है, अन्य निपात के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अधि के अर्थ में प्रयोग करेंगे उस परी को यहां पर लेना है। अब देखो उदाहरण में कि दिवस परी प्रथमम जज्ये, दिवस परि प्रथमम जज्जिये, तो यहाँ पर दिवस परि में जो परि शब्द आ रहा है ये आया अधि के अर्थ में, तो क्या अर्थ हो गया द्युलोक के ऊपर, ठीक है ना, द्युलोक के ऊपर। अब अग्नि का प्रकरण चल रहा है यहाँ, जो ऋग्वेद का मंत्र आया हुआ है कि परमात्मा ने अग्नि को उत्पन्न किया, तो पहले कहाँ किया कि द्युलोक के ऊपर, ठीक है ना, दिवस परि, दिवह दिव शब्द है ये, हलंत उसका षष्ठी का एक वचन है ये पंचमी का, क्योंकि पंचमी है ना, पंचमी ली जाएगी पंचम यहां परावध्य थे, तो उससे ऊपर, ठीक है ना, पंचमी आ गई, तो उस पंचमी के विसर्जनीय को इसने सकार आदेश कर दिया। ऐसे ही अग्निर हिमवतस परि, हिमवत वो हिमालय जो पर्वत है, तो उससे ऊपर अग्नि, अग्निर हिमवतस परि। ऐसे ही दिवस परि महस परि, ये अलग अलग स्वतंत्र शब्द दे दिए, तो द्युलोक से ऊपर और महरलोक से ऊपर महस परि। पातौ च बहुलम, ये भी छंदसी का ही चल रहा है अभी प्रकरण, तो पातौ सप्तम एक कुशनांतम च विपदम बहुलम प्रथम एक कुशनांतम। अब पातौ जो सप्तमी है ये है पातु शब्द का, हो गया ना अनुकरण, अब ये तिंगंत में भी सुप्रत्यय आ गए, देखो अनुकरण की ये महिमा है, ये चमत्कार है कि सब में हम विभक्ति लगा सकते हैं, शब्द जैसा ही बना है पकड़ लो उसको, जो करते हो। तो पातौ च धातौ परतः, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे अगर हम इष्टिप प्रत्यय से निर्देश कर दें, वैसे तो पातु का ही उदाहरण आएगा, तो पातु का भी पातौ बन जाएगा, उकारांत शब्द का बनता ही है सप्तमी में पातौ, और इकारांत का क्या बनता है, हरि का क्या बनता है, हरौ। तो यूं भी कह सकते हैं कि इष्ट प्रत्यय करके हमने अदादिगण की धातु से पाती बना लिया, अब पाती का क्या बनेगा सप्तमी में पातौ, तो चाहे तो हम पातु का अनुकरण करके पातौ ले लें, या फिर इष्ट प्रत्यय करके सप्तमी ले लें, वहां अनुकरण करने की बात नहीं रहेगी फिर, क्योंकि वो तो कृदंत ही हो गया ना, इष्टे प्रत्यय करके प्रातिपदिक बन चुका है। तो पातौ च धातौ परतः पंचमी विसर्जनीय से बहुलम सकारादेशो भवति छंदसी। अब यहां पर विसर्जनी भी मिल जाएगा फिर दूसरे पक्ष में, तो विसर्जनीय कौन करेगा, देखो हमने कहा दिवस पातु तो बना लिया, दिवस पातु राज्यंस पातु, ठीक है ना, अब यहां दिवस पातु राज्यंस पातु पंचमी है, तो पंचमी का अर्थ क्या होगा यहां पर, द्युलोक से, क्या द्युलोक पे चढ़े जाकर के वहां से रक्षा करे, नहीं, द्युलोक से हमारी रक्षा करे, यानी कि द्युलोक से कोई भी आपत्ति हमें न आए। वो एक मंत्र आता है ना, सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, सारी दिशाएं मेरी मित्र बने, कहीं से भी मुझे कोई भय न रहे, अभयम मित्राद अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षाद अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु। तो वहां पंचमी आ रही है, नहीं सर्वत्र जहां से रक्षा की जा रही है वहां, तो द्युलोक से रक्षा करे, राज्यस्पातु राजा से रक्षा करे, ठीक है ना, राजा बहुत खतरनाक अगर है तो रक्षा करे उससे भी, और बहुल ग्रहणात न च भवति परिषदः पातु, यहाँ नहीं हुआ। तो मेरा पूछना का ये तात्पर्य था कि यहाँ परिषदः पातु में विसर्जनीय जैसे सकार तो इसने कर दिया बहुल करके, अब दूसरे पक्ष में जब विसर्जनीय दिखाई दे रहा है हमें, तो विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, घर पर रहते सकार करता है वो, कैसे रोकेंगे, तो क्या प्रक्रिया रहेगी, उपोक का पूछे बैठा हुआ है उसका अपवाद, ठीक है ना, विसर्जने से सह का अपवाद हो गया कुपोह कपौचा, और ये मैंने पीछे बताया था ये सारे सूत्र किसके अपवाद है, कुपोह कपौचा के, तो अब दूसरे पक्ष में उसी के पास जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो या तो विसर्जनीय रखेगा या फिर जीवा मूली उपद्मानीय, तो उपद्मानीय की अब यहां पर क्योंकि छांदस प्रयोग है ये, तो विसर्जनीय मिल रहा है तो वही रहेगा। विसर्जनीय ही होगा ना दूसरे पक्ष में, हाँ दूसरे पक्ष में विसर्जनीय ने जीवामूली पद्मानीय वो तो वहां पर आदेश क्या कर रहा था, वो विसर्जनीय तो हो ही रहा था, उसने किया आदेश केवल, ठीक है ना। उसने आदेश किया जिह्वा मूलीय और उपधमानीय कवर्ग पवर्ग पर रहते। लेकिन च जो सूत्र में पढ़ा हुआ है कुपोक का पौच, हमें उसका भी ध्यान रखना होता है, वो कि विकल्प नहीं कर रहा है, वो दो कार्य कर रहा है। दो कार्यों में मुख्य कार्य तो हो गया उसका जिह्वा मूलीय उपधमानीय, क्योंकि विसर्जनीय तो था ही पहले से, अब विसर्जनीय को विसर्जनीय के रूप में भी रख रहा है, आदेश नहीं कर रहा है वो, उसको उसी रूप में भी रख रहा है यथावत। तो यथावत रखना और जिह्वा मूलीय उपधमानीय करना, ये दो कार्य हैं उसके, और उसके अपवाद ये सारे सूत्र। तो जहां जहां भी किसी सूत्र में विकल्प आता है तो वहां जो दूसरा पक्ष बचता है तो वहां पर वो सूत्र क्या करेगा, अब केवल विसर्जनीय ही रखेगा, विसर्जनीय रखेगा उनके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे उदाहरण यहां पर मिलेंगे। आगे देखो, षष्ठ्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु, अभी क्या था पंचमी, ये क्या है षष्ठी, षष्ठी का विसर्जनीय होना चाहिए, छंदसी यहां भी चल रहा है अभी। तो षष्ठ्या षष्ठी एक वचनांतम पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहां जो शब्द लिए गए हैं पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोष, सब में देखो पकार है, जहां से भी हमने प्रारंभ किया था ये अपना प्रकरण कुपोह कपौचा के बाद वाले जितने भी सूत्र आए थे उसके अपवाद के रूप में, तो यद्यपि कवर्ग पवर्ग बोलते चले आ रहे हैं लेकिन ककार के उदाहरण और पकार के उदाहरण यही मिले हैं, ठीक है ना। खकार का और फकार का नहीं मिला है कोई, लेकिन कुपोह कपौचा में हम दे सकते थे वहां पर, वहां तो कोई धातुएं हैं ऐसी बहुत सी। तो पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोष इत्येतेषु परतः छंदसी विषये षष्ठी विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ही, वाचस्पति बोलते ही हैं हम लोग, नाम भी रखते हैं लोग अपना। तो षष्ठी है यहां पर वाणी का पति, यहां परमात्मा से तात्पर्य है वेदवाणी का पति। तो वाचस्पतिम विश्वकर्माणम ऊतये, रक्षा करने के लिए ऊति, ऊतय बहुत आता है ना मंत्र में, तो ऊति बनता है ये अवधातु से तिन प्रत्यय करके रक्षा। तो विश्वकर्माणम ऊतय वाचस्पतिम, जो सारे कर्म करने वाला है विश्वकर्माणम, उसको हम रक्षा करने के लिए उसका आह्वान करते हैं। तो वाचः पतिम वाचस्पतिम, ऐसे ही दिवस पुत्र, दिवस पुत्राय सूर्याय, सूर्य पुत्र है ना किसका, दिन का या द्युलोक का, द्युलोक का दिन का। तो दिवस पुत्राय सूर्याय, तो दिवः पुत्र दिवस पुत्र, पीछे भी देखो दिवः शब्द आया था ना, दिवस परि प्रथमम जज्ञे, वहां पंचमी थी, वहां पंचमी थी, यहां षष्ठी है, षष्ठी समास होगा। ऐसे ही नहीं, समास भी क्यों होगा, वो तो वैसी व्यक्ति दिखाई दे रही है। ऐसे ही पृष्ठ शब्द के साथ में, तो दिवः पृष्ठः दिवस पृष्ठः, दिवस पृष्ठ सप्तमी का दिया हुआ है। और पार शब्द के साथ में अगन्म तमसस पारम, हम सब अंधकार से परे चलें, अविद्या को नष्ट करें अपनी, तो तमसस पारम अंधकार के पार, ठीक है ना, षष्ठी मानेंगे। पद शब्द में इडस पदे समिध्यसे सनो वसुन्या भर, मंत्र है ना उसी का भाग है ये, इडस पदे, ये कौन सा मंडल है, ऋग्वेद का अंतिम मंडल दसवां सूक्त कौन सा है, अंतिम मंडल का अंतिम सूक्त, उसी को बोलते हैं हम लोग संगठन सूक्त कह के बोलते हैं नहीं। तो ऋग्वेद का अंतिम मंडल अंतिम सूक्त, और उसका भी ये प्रथम मंत्र है, ये मंत्र तो अंतिम नहीं है लेकिन संगठन सूक्त जहां से प्रारंभ करते हैं वहां ये मंत्र छूट जाता है, क्योंकि ये मंत्र का इसका विषय थोड़ा अलग है। संगच्छध्वम जहां से ये प्रारंभ होता है, ये चार मंत्र आगे आते हैं, कुल मिलाकर के पांच मंत्र हैं उसमें अंतिम सूक्त में। तो प्रथम वाला जो मंत्र है वो कौन सा है उसको भी याद कर लिया करो, साथ में बिचारे को इतनी उसका वो अपेक्षा उपेक्षा मत करो उसकी, उसको भी साथ में याद कर लिया करो। ओम सम समिद युवसे वृषन अग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्यसे सनो वसुन्या भर। ये है, इसको छोड़ देते हैं सब, इसके आगे है फिर संगच्छध्वम संपतध्वम। तो इडस्पदे पद शब्द पर रहते, अब ये इड शब्द है, ये इड इड शब्द का यानी कि इल धातु से बनाते हैं, लकार को टकार कर लेते हैं छांदस ऐसे ही, और क्विप प्रत्यय करके हलंत इड शब्द ये बनता है। अब इड का षष्ठी का क्या बनेगा, इडह, तो इडस्पदे। इल प्रेरणे धातु आती है ना, इल प्रेरणे वही है ये। पयस का सूर्यम चक्षुर, यह शुद्ध शब्द क्या है संभाल लो इसको, सूर्यम चक्षुर दिवस पय, दप ह्रस्व इकार की मात्रा और ऊपर रेफ लगा लेना, तो दिवस पय ये इसका उदाहरण बना। और पोष शब्द रायस पोषम यजमानेशु धत्तम, तो राय रई रई शब्द का षष्ठी का एक वचन राय, रायु राय रायम रायु राय करके षष्ठी में राय रायस पोषम। तो इन शब्दों के पर रहते ये नित्य ही यहां पर सकारादेश हो चुका है। आगे इडाया वा, इडाया षष्ठी कुशनांतम वा व्यपदम, पीछे क्या आया था अभी पद शब्द के साथ में उदाहरण इडस्पदे, तो वहां तो हमने देखा इड शब्द लेकिन एक इडा भी है, और जहां नाड़ियों की गणना की जाती है वहां बहुत प्रसिद्ध दो शब्द सुने होंगे इडा और पिंगला। कहीं भी कोई जरा सी योग की झलक की बात होती, योग कोई जरा सा पढ़ ले योग के विषय में, तो इडा पिंगला को जरूर जान जाएगा वो, और इडा पिंगला की चर्चा होने लगे तो कहेंगे हाँ देखो योगी योगी बोल रहा है अभी। तो इडा पिंगला और एक साथ में और है कौन सी, सुषुम्ना, सुषुम्ना इडा और पिंगला तीन नाड़ियां। तो नाड़ी भी इससे होता है, और अन्य भी बहुत सारे अर्थ हैं, वैदिक शब्द है, तो ये भी बनाएंगे तो उसी धातु से, और यहां पर स्त्रीलिंग में बना करके इडा, ये आकारांत बनेगा शब्द, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में ही दिया है आकारांत इडायाहा। तो इडायाह षष्ठी विसर्जनीयस्य विकल्पेन सकारादेशो भवति, परे क्या रहते वही शब्द पीछे वाले सब, तो पति पुत्र पृष्ठादिशु परतः छंदसी विषय, बस यहीं तक था छंदसी का अधिकार। तो इडायास पति ही इडायाह पति ही, इडायास पुत्र है, सारे वही शब्द जोड़ते जाओ, इडायास पुत्र है इडायाह पुत्र है, ऐसे ही अन्य उदाहरण बन जाएंगे, अर्थ वहीं जा करके स्पष्ट होंगे जहां ये मंत्रों में प्रयोग में आ रहे हैं। तो अब तक हम आठवें अध्याय का जो हमने प्रारंभ किया था, और वहां पर कौन सा अधिकार प्रारंभ हुआ था, पदाधिकार पदस्य। तो अब तो बहुत समय हो गया इसके अधिकार को समाप्त करें, अधिक किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहिए परमात्मा के अतिरिक्त, तो ये पदाधिकार यहां पर समाप्त हो चुका है, और उसका संकेत भी दे रहे हैं पाणिनि अगले सूत्र में अपदांत कह करके, ठीक है ना। तो बस पदस्य की पहुंच यहीं तक थी, ठीक है, फिर आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ